Aduh, apa teh kahanane uripku, kutu nandang loro dipandang sesise moto. Yen takdire kutu te kuat kuat ke, aku mong wong sepele kudu kuat atine. Kadang pengen ngeluh nalika kentean neluh, kodrate manungso kuwi pancen beda-beda. Dedel duel lati nampo kasunyatan niki, kutu tak tambani kanggo jalani uripku iki. Jujur sedih uripku kaya mengkene, suke waras turung tahu tak rasake. Urip dewe tresno ra ono sing gape, kudu sabar mung dianggep wong sepele. Mlaku kadang kesandung ora ono sing nulung, tangisene ngati ra iso tak bendung. Yang takdire kututi kuat kuat ke, aku mau wong sepele kutu kuat hatine. Kadang pengen ngeluh nalika kentean neluh, kodra te manungso kuwi pancen beda-beda. Dedel duel lati nampo kasunyatan iki, kutu tak tambani kanggo jalani uripku iki. Jujur sedih uripku kaya mengkene, suke waras turung tahu tak rasake. Urip dewe tresno ra ono sing gape, kudu sabar mung dianggep wong sepele. Aku kadang kesandung ora ono sing nulung, tangisene ngati ra iso tak bendung. Aku pancen wong sepele nanging bakal tak buktekke, dadi wong ojo seneng nyepeleke.